hónap akkor mentek a holosatába meg. Igen? Mentek oda, tehát megint megosztam, hogy végig. Jól van, mindőzhet, aztán már rájössz, és szabad vagy. Nem, én nem hagytok már a békimben. Jó, elmegyek. Ez az is magáról, mert Löcsnek az jobbak a tervei. Nagyon megállít. Milyen összébe? Azt látod, az egész magaságok azt is rájössz. Az nem azt látom, hogy nem az a baj, hogy itt elég sem. Hát ne szeret azt, mi közben van? Az. Nem tudom, hogy a borsodnak hogyan megy egy kordóra való. Ha mennyi történt összeszedtünk, ugye mennyi felállítunk. Most nem mész fel? Ha még valam a Balentyát megbeszéltünk, hogy egy. Jössz nekem. Én is megyek a mind. Thank you. sok helyen van. Nem? Felsétált az ötödikre. Tessék? Sétál? Hát én sétálok, te sétálj. Akkor megyek az ötödikre. Ha nem érsz. Thank you. Je zirvo il suo dottore. Ne ragione. Zirvo. E ne ragione. Thank you. belépni. Na, hol a szemem az őt. Ah, informazione, dottor, cosa si sono levata? Cagliare tutte. Conosce il dottor Nassambrea? Un caso da dare a caso di uno dei cezzati. No, non so che è stato lì, ma l'altro è Nem tudom, én azért nem tudom, hogy én szokadnak az orvosolára menni. 10 órát mondott, hogy vegyünk itt. Nem, amár nem lehet elmenni. Nem, ott be van. Be van, az pedig egy tilosod. Nem, az automatikusan zárom, ez a másik. Nem is barna? Tényleg? Igen. Amúgy nyitva volt. Az emez nyitva volt, de be akartam menni a márunk, de már nem lehet menni. Ebbe barna ajtózok, be akartam menni. Az a vas, az a felfátos ajtó, mert korán lehet visszani, meg nem is akkor. And there is no TV please. And TV please. Okay.